पर विराज ने कहा, पता नहीं चाचू, लेकिन वो साथ में रहती है तो अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं ये जिंदगी उसकी दी हुई है। हर्षवर्धन ने विराज को समझाते हुए कहा, मेरी बातों का मतलब समझो विराज, तुम उसका एहसान मानते हो, उसे प्यार नहीं करते। पहले अपने दिल से कंफर्म करो कि तुम उसका एहसान मानते हो या उसे प्यार करते हो। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया और विराज, जो कि पहले ही बहुत कंफ्यूज था, वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपने टेडी बियर को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे पकड़कर रोती रही। रोते रोते सांझ बेड पर ही सो गई। शौर्य को आज खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सांझ के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। शौर्य अपने कमरे से निकलकर सांझ के कमरे में गया। उसने देखा सोते हुए भी सांझ अपने टेडी बियर को अपने सीने से लगाए हुए थी और सुबक रही थी। शौर्य को इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था और सांझ पर बहुत प्यार। शौर्य समझ रहा था कि सांझ बस उसके साथ ही कंफर्ट महसूस करती है, इसीलिए अपनी हर छोटी बड़ी खुशी उसी के साथ बांटने की कोशिश करती है। शौर्य सांझ के करीब गया, उसने उसके माथे पर हाथ लगाया और थोड़ी देर उसका सिर सहलाकर उसके कमरे से बाहर चला गया। शौर्य सीधा घर से निकलकर गार्डन में आया। शौर्य ने अपनी गाड़ी निकाली और रजावत हाउस से बाहर चला गया। वरदान बालकनी में खड़ा हुआ शौर्य को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को शौर्य आखिर जा कहां रहा है। फिर उसने सोचा कि वो बाद में इस बारे में शौर्य से पूछेगा। वहीं शौर्य ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी शॉप के बाहर रोकी। वो शॉप बंद थी। शौर्य गाड़ी से उतरा, उसने अपना फोन निकाला और शॉप के ओनर को कॉल करते हुए कहा, मैं आपकी शॉप के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ मैंने इतनी रात को आपको परेशान किया, लेकिन मुझे सच में ढेर सारे टेडी बियर्स चाहिए। शौर्य उस शॉप के सामने करीब एक घंटा खड़ा रहा और तभी उसका ओनर शॉप पर आया। उसने शटर खोला और फिर शौर्य को देखकर अंदर आने का इशारा किया। शौर्य अंदर चला गया। शौर्य ने नजर घुमाकर देखा तो वो एक बहुत बड़ी शॉप थी और उस शॉप में एक से बढ़कर एक टेडी बियर्स थे। शॉप वाला खुश तो था कि आज उसकी बिक्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि इतनी रात को शौर्य ने उसे फोन करके जगा दिया था। शॉप वाले ने कहा, सर अपनी बीवी के लिए लेना है। इस पर शौर्य ने कहा, नहीं यार, बीवी नहीं है मेरी। इस पर शॉप ओनर ने कहा, हाँ सर, गर्लफ्रेंड के यही नखरे हैं, किसी भी वक्त कहीं भी भेज देती हैं। शौर्य ने कहा, नहीं यार, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शॉप ओनर हैरान हो गया और मन ही मन बोला, तो फिर ये क्या पागल है जो इतनी रात को यहाँ टेडी बियर लेने आ गया, 4 घंटे का इंतजार नहीं हुआ, सुबह तो मैं दुकान खोल ही देता। शौर्य अभी टेडी बियर की दुकान में नजर घुमा रहा था। शौर्य ने पहली बार इतने सारे टेडी बियर्स एक साथ देखे थे, उसे भी वो टेडी बियर्स देखकर अच्छा लग रहा था। शॉप ओनर ने फिर कहा, अच्छा आप मतलब किसी से एक तरफा प्यार करते हैं, उसी के चलते उसके लिए टेडी बियर्स लेने आए हैं। इस पर शौर्य ने कहा, नहीं यार, ये बात भी नहीं है। अब तो शॉप ओनर का मन हुआ कि वो अपने बॉल ही नोच ले, लेकिन फिर भी उसने पेशेंस के साथ काम लिया। शॉप ओनर जानना चाहता था कि आखिर इतनी रात को वो किसके लिए टेडी बियर्स लेने आया है। शॉप ओनर ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए शौर्य से पूछा, सर बुरा ना माने तो आप मुझे बताएंगे कि इतनी रात को आप किसके लिए टेडी बियर्स खरीदने आए हैं। इस पर शौर्य ने कहा, यार एक लड़की है, वो लड़की थोड़ी मेंटली अपसेट है, मैंने उस लड़की को बहुत डांट दिया और उसका टेडी बियर भी खराब कर दिया, अब उसी के लिए टेडी बियर लेने आया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कितने लूं और कौन कौन से लूं, जरा आप ही मेरी हेल्प कर दो। इस पर शॉप ओनर ने कहा, सर ये बताइए उस लड़की की उम्र कितनी है। शौर्य ने कहा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन होगी कोई 19, 20, 21, मतलब एडल्ट है। शॉप ओनर ने 2 बड़े-बड़े टेडी बियर्स एक साइड रख दिए, फिर 2 उससे छोटे। ऐसे करते हुए शॉप ओनर ने करीब 20 जोड़ी टेडी बियर्स शौर्य के सामने रख दिए और फिर बोला, सर ये मेरी शॉप के सबसे ज्यादा बिकने वाले टेडी बियर्स हैं, आपको इसमें से जो पसंद है वो ले लीजिए। लेकिन शौर्य को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टेडी बियर ले। शौर्य ने एक नजर शॉप ओनर को देखा और एक नजर उन टेडी बियर्स को और फिर बोला, इन सबको पैक कर दो। शॉप ओनर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि उसका आज बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला था, लेकिन उसे यकीन भी नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने कंफर्म करते हुए फिर पूछा, सर आप क्या कह रहे हैं। इस पर शौर्य ने कहा, मैं कह रहा हूँ ये सारे टेडी बियर्स पैक करके मेरी गाड़ी में रख दो। शौर्य ने इतना कहकर अपना मोबाइल निकाला और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो बताइए आपके कितने पैसे हुए। शॉप ओनर अब भी हैरान था, आज से पहले उसकी दुकान में ऐसा कोई नहीं आया था जिसने इतने सारे टेडी बियर्स एक साथ खरीदे हो। फिर उसने अमाउंट बता दिया और शौर्य ने वो सभी टेडी बियर्स का पेमेंट कर दिया। शॉप ओनर ने फिर उन टेडी बियर्स को पैक किया, लेकिन वो सारे टेडी बियर्स शायद ही शौर्य की गाड़ी में आ पाते, लेकिन शॉप ओनर ने भी जैसे तैसे करके शौर्य की गाड़ी में वो टेडी बियर्स भर दिए शौर्य अपनी गाड़ी को देख रहा था और हंस रहा था। शौर्य ने कभी भी ऐसा बचपने वाला काम नहीं किया था, लेकिन सांझ को हर्ट करने के चक्कर में उसे ये भी करना पड़ गया। शॉप ओनर ने आखिरी टेडी बियर शौर्य की टिक्की में रखा और शौर्य उसे देखकर हंसता हुआ बोला, भाई साहब मेरी ड्राइविंग सीट पर तो टेडी बियर नहीं है ना, क्योंकि गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, टेडी बियर नहीं। इस पर वो शॉप ओनर भी हंसने लगा। शौर्य ने फिर शॉप ओनर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अच्छा दोस्त चलता हूँ, सॉरी मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने बेल्ट लगाई और जैसे ही अपने पास देखा, उसके बराबर में एक बड़ा सा टेडी बियर बैठा हुआ था। शौर्य ने उस टेडी बियर को देखकर कहा, साले तेरे चक्कर में मैंने उस लड़की को इतना कुछ सुना दिया, अब जाकर उसे मना लियो। टेडी बियर भी शौर्य की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे शौर्य का मजाक उड़ा रहा हो। शौर्य ने उस टेडी बियर को एक स्माइल पास की और गाड़ी का गियर चेंज किया, फिर वहां से चला गया। वहीं दुकानदार शौर्य को जाते हुए देख रहा था और मनी मन बोला, ऐसे लड़के कहाँ होते हैं जो किसी पागल लड़की से भी इतना प्यार करे। सच कहते हैं भगवान ने कुछ लोगों को फरिश्ता बनाकर दुनिया में उतारा है। नेक्स्ट मॉर्निंग रघुवंशी मेंशन। रूही जब सोकर उठी तो उसने अपने सामने राजवीर को मिरर के पास खड़े हुए देखा। राजवीर तैयार हो रहा था। रूही ने पूछा, आज भी कोई मीटिंग है? इस पर राजवीर ने कहा, हाँ एक छोटी सी मीटिंग है और चाचू जा रहे हैं, बाकी सब घर पर ही रहेंगे, और चाचू ने कहा है तुम सिंड्रेला चाची के साथ मिलकर थोड़ी तैयारी देख लेना। रूही उठकर बैठ गई। रूही राजवीर के पास गई और अपना एक हाथ दिखाते हुए बोली, देखो राजवीर चले जाओ लेकिन टाइम से ही घर आ जाना। राजवीर जो कि अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था, उसकी नजर रूही के हाथ पर गई और उसने रूही के हाथ पर अपना नाम देखा। उस नाम को देखकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और रूही ने वो मुस्कुराहट देख ली। रूही ने आंखें छोटी करके राजवीर को देखकर कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या कह दिया मैंने, यही तो कहा है कि टाइम से घर आ जाना। राजवीर ने कहा, अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता, तुमसे पूछकर मुस्कुराऊं? रूही बोली, नहीं मुझसे पूछकर मत मुस्कुराओ, लेकिन बिना वजह मुस्कुराओगे तो दुनिया वाले पागल कहेंगे। राजवीर सोफे पर बैठा और अपने शूज पहनते हुए बोला, रूही एक बात का ध्यान रखना, मैं कोई भी काम बिना वजह नहीं करता, ना बिना वजह हंसता हूँ और ना बिना वजह दुखी होता हूँ। राजवीर ने बात इतने कॉन्फिडेंस से कही थी कि रूही तो राजवीर से इम्प्रेस्ड हो गई। रूही के अंदर एटीट्यूड था, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड था। वहीं राजवीर के अंदर भी बहुत खुददारी थी और वो अपनी खुददारी पर नाज करता था। रूही राजवीर के पास बैठी हुई बोली, अच्छा तो बताओ क्यों मुस्कुरा रहे थे? ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई और उसने रूही की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे डिवोर्स कब दे रही हो? ये सुनकर कहीं ना कहीं रूही उदास हो गई। फिर उसने बातों को घुमाते हुए कहा, बताया तो था ये शादी हो जाए तब चाचू से बात करके अमेरिका चली जाऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम इस बात पर हंस रहे थे क्या? राजवीर ने अब तक शूज पहन लिए और वो खड़ा होकर बोला, नहीं इस बात पर नहीं हंस रहा था, खैर छोड़ो मैं जा रहा हूँ। राजवीर जैसे ही हाथ धोने वॉशरूम गया, रूही राजवीर को जाते हुए देख रही थी। राजवीर वापस आया और रूही को देखा और फिर अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। रूही बोली, राजवीर नाश्ता करके जाना। राजवीर रुक गया और रूही को देखकर बोला, पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूँ, मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं नहीं चाहता मुझे तुम्हारे टोकने की आदत पड़ जाए। राजवीर अपनी बात बोलकर चला गया और रूही मुंह बनाकर खुद से बोली, क्या अजीब पागल है, एक तो मैं इसकी फिक्र कर रही हूँ और ये है कि जब देखो दिल तोड़ने वाली बातें करता है। रूही पैर पटक कर वॉशरूम में चली गई और उसने अपना मुंह धोया और फिर अपने हाथ धोए। रूही ने फिर अपने हाथों की मेहंदी साफ की तो उसके हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा था। तभी रूही की नजर अपने हाथ पर गई जहाँ राजवीर लिखा हुआ था। रूही ने राजवीर का नाम अपने हाथों में देखा तो उसकी तो आंखें ही फैल गई। रूही ने अपनी और राजवीर की बातों को याद किया तो उसे समझ आया कि जब उसने राजवीर की तरफ हाथ दिखाकर बात की थी तब राजवीर ने शायद नाम देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी रूही को याद आया कि राजवीर ने तो उसे नशे की हालत में अपने दिल की बात बता दी थी। ये सब सोचकर रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। रूही तो पहले से ही अपने रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज थी और अब तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रूही अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। रूही जल्दी से वॉशरूम से बाहर आकर अपना फोन ढूंढने लगी और कुछ ही सेकंड में उसे अपना फोन तकिए के नीचे मिल गया। रूही ने फोन देखा तो उसकी बौहें तन गई। रूही ने फोन कट कर दिया लेकिन फिर से रूही को उसी नंबर से फोन आने लगा। रूही ने फोन कट किया लेकिन वो आदमी बार बार रूही को फोन कर रहा था। रूही ने इस बार फोन उठाकर गुस्से में कहा, अबे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? लगता है मेरी पिटाई भूल गए हो, अगर ज्यादा स्मार्ट बने तो दिव्यांश भाई और शिवाय भाई से कह दूंगी, फिर जो बची हुई हड्डियां हैं वो मेरे भाई तोड़ देंगे। अबे ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा। रूही, अपनी पिटाई भूला नहीं हूँ, तभी तो देखा मैंने तुम्हें कितनी सारी वीडियोस भेजी है। रूही ने फोन कट किया और अपने फोन में अभय की भेजी हुई वीडियोस देखने लगी। जैसे जैसे वो वीडियोस देख रही थी, रूही की आंखें फैलती जा रही थी। रूही को यकीन नहीं था कि अभय अब इतने घटियापन पर उतर आएगा। रूही सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। रूही ने फोन उठाकर गुस्से में कहा, तुमने तो घटियापन में डिग्री हासिल की हुई है, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी जिंदगी से, चले क्यों नहीं जाते? क्या शौर्य सांझ को मना लेगा? अभय अब क्या नया गेम खेलना चाहता है? कौन सी वीडियोस भेजी हैं उसने रूही को?